Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała dziś, że to Magdalena Pietrzak będzie szefową Krajowego Biura Wyborczego. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapewnia, że nie wycofa swojej kandydatury w wyborach samorządowych. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega swoich obywateli, którzy znaleźli się na tak zwanej amerykańskiej czarnej liście, by nie opuszczali kraju. Magdalena Pietrzak zostanie szefową Krajowego Biura Wyborczego odpowiadającego za organizację wyborów. O jej powołaniu zdecydowała dziś Państwowa Komisja Wyborcza. Oprócz Magdaleny Pietrzak o funkcję ubiegali się wiceszef Kancelarii Premiera Paweł Szrot i zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek. Umiejętność zarządzania zespołem to kluczowe kryterium, które zdecydowało o wyborze Magdaleny Pietrzak na szefową Krajowego Biura Wyborczego. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił też, że Magdalena Pietrzak, pracująca w przeszłości w samorządzie, a obecnie w kancelarii premiera, ma najmniejsze powiązania polityczne z trojga kandydatów. To nie jest wybór mniejszego zła, zaznaczał sędzia Hermeliński. Spośród tej trójki pani Magdalena Pietrzak wyróżnia się, w naszym przekonaniu daje tej gwarancję, że będzie funkcję szefa Krajowego Biura Wyborczego czego wykonywała w sposób należyty. Najważniejszym zadaniem dla nowej szefowej KBW ma być pozyskanie ponad 600 milionów złotych brakujących do sprawnego przeprowadzenia wyborów samorządowych. Drugie komisje, które liczą głosy, kwestia komputerów, kwestia kamer, bo przecież przewidziane są transmisje online z poszczególnych komisji wyborczych. Cała armia przecież urzędników wyborczych, to są wszystko koszty. Magdalena Pietrzak obejmie swoją funkcję 3 marca. Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie wycofa swojej kandydatury w wyborach samorządowych. O swojej decyzji poinformował dziś po rozmowie z przewodniczącym klubu parlamentarnego PO Sławomirem Neumannem. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Gdańska z jednym z liderów Platformy Obywatelskiej po ogłoszeniu startu w tegorocznych wyborach samorządowych. Decyzja PO o tym, kto będzie kandydatem tej partii na prezydenta Gdańska, jeszcze nie zapadła. Nasze spotkanie dowodzi, że dialog jest utrzymywany, powiedział dziennikarzom po zakończeniu rozmów Paweł Adamowicz. My, ludzie obozu prodemokratycznego, proeuropejskiego, potrafimy z sobą rozmawiać, nawet na niełatwe tematy. I dzisiejsze spotkanie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Regionu Pomorskiego, Sławomirem Neumannem, jest tego najlepszym dowodem. Platforma Obywatelska chce budować maksymalnie szeroki blok wyborczy, żeby w wyborach samorządowych odsunąć groźbę przejęcia samorządów przez PiS, powiedział z kolei Sławomir Neumann. Platforma decyzję będzie podejmowała tak, jak mówiliśmy. Będziemy przeglądać się. Nowa sytuacja jest. Paweł Adamowicz ogłosił chęć kandydowania formalnie, zgłosił swoją kandydaturę. Trochę kurz musi opaść, żebyśmy spokojnie na to spojrzeli. Nie ma dzisiaj powodu, żeby się spieszyć. W niedzielę Paweł Adamowicz ogłosił, że będzie ubiegał się o 6. kadencję na stanowisku prezydenta Gdańska. Decyzja nie była konsultowana z władzami PO. Prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 1 marca, poinformował dziś o tym szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch mówił dziennikarzom, że na liście znajdą się głównie osoby pełniące wysokie funkcje w wojsku. Pan prezydent Andrzej Duda w uzgodnieniu z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem wyznaczył na datę nominacji 1 marca, Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Minister Błaszczak przedstawił 14 kandydatów oficerów na nominacje generalskie. W większości są to oficerowie pełniący stanowiska dowódcze. Na razie BBN nie ujawnia nazwisk oficerów, którzy otrzymają nominacje generalskie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje swoim obywatelom, którzy znaleźli się na amerykańskiej czarnej liście, aby nie opuszczali Rosji. Według wiceszefa rosyjskiej dyplomacji takie osoby mogą zostać zatrzymane w dowolnym miejscu na świecie i doprowadzone przez sąd w Stanach Zjednoczonych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski dyplomata bezpośrednio skierował ostrzeżenie do 13 Rosjan, którzy zostali w Stanach Zjednoczonych oskarżeni o ingerowanie w procesy wyborcze. Chodzi o związanego z Kremlem biznesmena Jewgenija Prigożyna oraz jego współpracowników z tak zwanej internetowej fabryki troli. Waszyngton w 37-stronicowym raporcie przedstawił dowody na prowadzenie przez nich działalności mającej na celu destabilizację amerykańskiego systemu politycznego. Według wiceszefa rosyjskiego MSZ osoby te muszą brać pod uwagę, że w każdej chwili w dowolnym miejscu na świecie mogą zostać zatrzymane i deportowane do Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ryabkow przypomniał, że Waszyngton ma z wieloma krajami podpisane odpowiednie umowy. Zaznaczył także, że znane są przypadki, iż nawet bez takiej umowy funkcjonariusze amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymywali osoby poszukiwane listami gończymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Na początek Liga Mistrzów i gradu goli nie było. Manchester United zaledwie zremisował 0-0 z Sevillą. Był to jedyny mecz spośród 8 rozegranych w tej fazie rozgrywek, w którym żadna z drużyn nie trafiła do siatki. W drugim spotkaniu gole już były. Szachtar przegrywał z AS Romą 0-1, ale ostatecznie ku uciesze ukraińskich fanów w Charkowie wygrał 2-1. Rewanże za 2 i 3 tygodnie. A teraz piłkarska informacja sprzed godziny. Jak poinformował za pośrednictwem Twittera Mateusz Borek, Robert Lewandowski po ponad 10 latach zakończył współpracę z menedżerem Cezarym Kucharskim. Teraz czas na światowy top, napisał komentator. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dla polskich koszykarzy walka o wielki turniej. Za rok w Chinach odbędą się Mistrzostwa Świata. Żeby na nich zagrać, trzeba przebrnąć eliminację. W najbliższy piątek Polacy zagrają we Włocławku z Kosowem. Być może na parkiecie zobaczymy powracającego po kontuzji Przemysława Karnowskiego. Trenuję na 100% możliwości, aczkolwiek jest troszeczkę dyskomfortu, ale mam nadzieję, że przez te 3 dni jeszcze będę musiał lepiej przygotować. Dużo przypominania, system, taktyka, obrona. Skupiliśmy się też na rzutach, na tym, żebyśmy jakby wszyscy zaczęli z takiego samego poziomu taktycznego. Jest kilku nowych chłopaków, którzy na pewno też się muszą przyzwyczaić. 3 dni po meczu z Kosowem Polska zmierzy się jeszcze z Węgrami. Grają w koszykówkę, grają także w piłkę ręczną. W zaległym meczu 16 kolejki Górnik Zabrze pokonał Wysoko Kwidzyn 38-23. Obrotowy Zabrzan Marek Daćko przyznaje, że wynik nie pokazuje, jak naprawdę wyglądało to spotkanie. Wynik końcowy nie odzwierciedla, myślę, tego spotkania, ponieważ męczyliśmy się w pierwszej połowie. Na pewno brakowało nam chłopaków, którzy nie mogli wystąpić w tym meczu, ale za to inni dostali szansę i myślę, że ją wykorzystali. Cieszy okazałe zwycięstwo, zwłaszcza z takim przeciwnikiem. W innych dwóch meczach Wisła Płock wygrała 26-24 z Piotrkowianinem, a Azoty Puławy ograły Gwardiopole 38-35. Na koniec Pjongczang. Środa bez fajerwerków, ale też nie było źle. Na trasie biegowej kibicowaliśmy Justynie Kowalczyk i Sylwii Jaśkowiec. Polki rywalizowały w drużynowym sprincie i udało im się wywalczyć 7 miejsce. Na tej samej pozycji rywalizację zakończyły nasze panczenistki. Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska w swoim ostatnim biegu, w finale D, pokonały Koreanki. Jutro Polacy oczywiście też startują. Najbardziej liczymy na biatlonistki. Po południu ruszy sztafeta kobiet z udziałem Krystyny Guzik, Magdaleny Gwizdoń, Moniki Hojnisz i Weroniki Nowakowskiej. Będzie to ich ostatni start w Pjongczangu, więc oby dziewczyny odłożyły złe myśli na bok i zwyczajnie dały z siebie wszystko, bez oglądania się na negatywne komentarze. Polaków zobaczymy także w short tracku, kombinacji norweskiej i slalomie alpejskim. Warto też obejrzeć finał turnieju hokeistek. Kanada zagra z USA. A jeszcze więcej o igrzyskach jutro po 7:00 zapraszam w imieniu Janka Kałuckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W dzień na południu i wschodzie Polski oraz na Wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od minus 6 stopni do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wiatru dłońmi targa me włosy, deszczowe łzy płyną po skroni. Przystań na chwilę, spójrz dookoła i dom wybuduj gdzieś nieopodal. Zostań i schroń się w moich ramionach, przed deszczem, słońcem, każdym złym losem. Bądźmy dla siebie czym jeszcze nie wiem, choćby najlżejszym wiatru powiewem. zwierzchnięte usta, cienia oddechem, wargi twe muskam. Usiądź wygodnie, zaśpiewam cicho, iść szelestem o tym, co było. Zostań i schroń się w moich ramionach, przed deszczem, słońcem, każdym złym losem. Bądźmy dla siebie, czym jeszcze nie wiem, choćby najlżejszym wiatru powiewem. Wiatr po niebie chmury przetacza, leżysz wtulony w liści zasłony, trzymając w dłoniach kwiat lipowy. Księżyc co noc zamyka nam oczy. Zostań i schroń się w moich ramionach, przed deszczem, słońcem, każdym złym losem. Bądźmy dla siebie, czym jeszcze nie wiem, choćby najlżejszym wiatru powiewem. Kiedy czas minie w tych wiatru powiewach i ruszyć ci przyjdzie stąd prosto do nieba. Kwietną mą ręką pomacham białą, zaśpiewam o tym, co mi zostało. Będziesz na zawsze w moich ramionach, w deszczu i w słońcu, w porannych rosach. Będę twoim lipowym drzewem, wiatr powiewem, czym jeszcze nie wiem. Będziesz na zawsze w moich ramionach, w deszczu i w słońcu, w porannych rosach. Będę twoim lipowym drzewem, wiatr powiewem, czym jeszcze nie wiem. Będziesz na zawsze w moich ramionach, w deszczu i w słońcu, w porannych rosach. Będę twoim lipowym drzewem, wiatr powiewem, czym jeszcze nie wiem. Lipa. Taki tytuł ma ta piosenka. No ja wiem, że taki tytuł ma ta piosenka. A zespół się nazywa Good Stuff. Przez 2F na końcu i to jest też adres strony internetowej i to jest najnowsza płyta tego zespołu, która nosi tytuł Preludium. Tak, pewnie jeszcze po nią sięgnę. Ale to poczekaj, to w takim razie powiem jeszcze, że od razu, że zespół 12 marca, bo to nie jest zespół, który bardzo często koncertuje, więc 12 marca, jeśli się Państwu ta piosenka spodobała, można zespołu Good Stuff posłuchać w Nowym Tomyślu, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. No to teraz pełna wersja wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Przed nami bardzo koncertowy weekend. Będzie czego słuchać niemal w każdym zakątku Polski. W Radzyminie, w Miejskiej Sali Koncertowej w piątek, 23 lutego, swoje piosenki zaśpiewa Grzegorz Tomczak. Koncert nosi tytuł Ja to mam szczęście i rozpocznie się o 19. Ten głos, ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście. W warszawskim składzie Butelek w piątek 23 lutego nowe i nieco starsze piosenki koncertowo zaprezentuje zespół Nic Wielkiego. Start o 19.30. O tej samej porze w innym miejscu Warszawy, czyli w żoliborskim Kalinowym Sercu, czarować będzie Elżbieta Wojnowska. Życie moje. Miedzianowłosy anioł piwnicy pod Baranami, czyli Dorota Ślęzak, zaśpiewa w swoim mateczniku Piwnicy pod Baranami. Na zimowy recital złożą się piosenki z płyt Nie wiedziałam oraz Tańcze, a także utwory premierowe i niespodzianki. Wszystko odbędzie się w piątek 23 lutego, start o 20. Brzegi przeciwne, dalekie od siebie dwa brzegi, tak różne, choć ta sama rzeka pani. Wzrok odwraca czymś nagle spuszczona, pan nagle spojrzeniem daleko ucieka. zespół U Studni zagra w Bydgoszczy i Poznaniu. Na program koncertów złożą się piosenki z najnowszej płyty zespołu, wspólne zdjęcie oraz wybrane utwory z dwóch poprzednich albumów. Koncerty odbędą się 24 i 25 lutego, w sobotę i niedzielę, w sobotę w restauracji Zatoka w Bydgoszczy, w niedzielę w klubie Blue Note w Poznaniu. Dlaczego kalendarz ścienny i kieszonkowy, a kożuch na mleku, choć upał za oknem? Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. Dziękuję. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa także w koncertowych sprawach. No i teraz powinny wystrzelić fajerwerki. Szampan, korki od szampana. Bo możemy Państwu powiedzieć, że ten długo oczekiwany serial zaczyna się właśnie ukazywać na naszej antenie. Nazywam się Iwona Lorenz. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania płyty Opowieści o kobietach. Śpiewam na niej wraz z Grzegorzem Tomczakiem. Opowieści o kobietach. To o zaakcentowałam, bo pomiędzy o a powieści jest wykrzyknik i rozumiem, że to ty wymyśliłeś. Tak, to ja wymyśliłem ten wykrzyknik, ponieważ te opowieści, które są na płycie, one są takimi mini powieściami i dlatego chciałbym, żeby słuchacz od razu na początku był zdziwiony. O, powieści o kobietach. I taka dwuznaczność, zabawa słowna. Jestem polonistą i lubię się bawić słowem. Cała płyta jest skonstruowana z piosenek, które są takimi śpiewanymi przez nas, przez Iwonę, Lorenz i mnie, opowieściami o kobietach bardzo różnych. Bo to rzeka jest kobietą, prawda? Płyta jest też kobietą. Woda jest kobietą. Muzyka jest kobietą. Muzyka jest kobietą. Piosenka. Piosenka jest kobietą. Sporo jest, bo to są opowieści o kobietach. I dlatego właśnie ja bardzo lubię herbatę i zawsze sobie taką mocną herbatę zaparzam, taką pachnącą mocną herbatę, bo mocna herbata jest mocną kobietą. Na księżyc czasami, by trochę posiedzieć, swe żale powiedzieć, tak łatwiej, gdy siedzimy sami. I jeszcze herbata, to ona zaplata rozmowę i ciszę pomiędzy, tym bardziej, że tutaj, gdy ziemia zasnuta, herbatę podaje sam księżyc. I cisza nam sprzyja, i lekkość nam sprzyja, choć to zasługa nie nasza, niczyja. I w luny po świecie, jak promień na macie, księżyc się ładnie, wiernie, dokładnie, nieco srebrzyście odbija w herbacie. Ach, ja tu zapominam o smutku przyczynach, że prawdy nikt dzisiaj nie słucha, że miłość się błąka, przysiada po kątach, bo słaba jest, wątła i krucha. Na ziemię nie wrócę i pracę porzucę, pozbędę się wszystkich pieniędzy. Niech inni je mają, zbierają kochają. Ja wolę herbatę i księżyc. Ta płyta, pomysł na nią narodził się w mojej głowie już sporo lat temu, krótko po wydaniu Miłość to za mało, tak, taki tytuł. Narodziła się z prostej, przypadkowej zupełnie zbieżności działań. Mianowicie na płycie Miłość to za mało była piosenka Szukałem Cię wśród jabłek, którą śpiewaliśmy razem z Iwoną. I z jakichś zupełnie niezrozumiałych dla mnie przyczyn, może dla Ciebie teraz bardziej zrozumiałych, nagle ta piosenka zaistniała na liście przebojów Trójki, doszła nawet do pierwszego miejsca, utrzymała się tam na Boga. I stąd wziął się pomysł na współpracę z Iwoną, dłuższą niż tylko ta jedna piosenka. Wszystko znika i w kinie, na seansach i w górnych gdzieś ustrzykach. Szukałem w poczekalniach, na wszystkich dworcach świata. Pytałem listonosza, wróżbitę i prałata. Widziałeś na wiecznie zielnej łące, ktoś nagle zakrył księżyc i potem zgasił słońce. A gdy mnie już widziałeś w obłoku jeszcze sennym, ktoś nagle zgasił słońce i potem zakrył księżyc. Ja napisałem kilka piosenek na program dla Iwony, czysto piosenki pisane specjalnie dla niej i pod moim zdaniem jej możliwości wokalne, jej tą osobowość, wrażliwość, emocjonalność. Ale potem też nasze drogi troszkę się rozeszły, każdy szedł swoją ścieżką, ale w końcu po tych 7 latach moich starań, zabiegów i przede wszystkim najważniejsza rzecz, cierpliwości. Gdybyście Państwo wyobrazili sobie, jakie pokłady cierpliwości wydobył z siebie ten dojrzały mężczyzna, czyli ja, to byście zwariowali po prostu. Szukałam Cię na drzewach, wśród liści i kasztanów, zjechałam do Braniewa, do ojców franciszkanów. Na pasach Cię szukałam i przeszłam każdą drogę, szukałam i wołałam, nie mogę, już nie mogę. Dociera do mnie rzeczywiście cała ta przestrzeń 7-letnia, kiedy zawsze miałam coś ważniejszego do zrobienia niż współpraca z Grzegorzem. I Grzegorz mnie dopadł, wstawił do studia i tak praktycznie bardzo szybko nagrałam piosenki, które oczywiście uwielbiam. Ja uwielbiam to pióro Grzegorza i ono, i zatapiam się gdzieś tą przestrzeń jego wymyślaną. Trochę pode mnie, co mi też daje takie fajne poczucie spokoju i takiej przestrzeni, że ktoś mnie lubi i ja teraz jego twórczość prezentuję i to jest takie fajne. Jeszcze mi te skrzydła bardziej rosną i czuję się jak pączek w maśle. Rzeczywiście współpraca z Grzesiem jest fajna. Ja to jeszcze określiłam takim kulinarnym sformułowaniem niedawno. To jest taka zdrowa żywność. Nie zaszkodzi. Myślę, że nie zaszkodzi nikomu. Dobra piosenka. Gdzieś faktycznie dostaje takiego lotu fajnego, wewnętrznego, duchowego, jak niektóre pieśni wyśpiewuje wychodzące z pod pióra Grzesia i to mnie miło nastraja na dalszą pracę, współpracę, na myślenie o tym, co ze sobą dalej zrobić w tym świecie. Zapowiadało się na deszcz, więc łzy się lały strumieniami. Bo nie wiedziałam, czy ty wiesz, że 7 gór pomiędzy nami. Zapowiadało się na mgłę, a świat był cały zamazany. I nie wiedziałam wtedy, że ty jesteś blisko mój kochany. Miłość wreszcie nam się zdarzyło spotkać tę naszą miłość, choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość jak na imię jej było, chyba niezmiennie miłość. Jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? W moim życiu było tak, myślałem, że to już na wieki, że będę jak barwiony ptak lub suchy kamień na dnie rzeki, że nawet jeśli siedem gór przeskoczę w huraganu pędzie, aby zastukać do twych drzwi, to ciebie wtedy już nie będzie. Miłość, to się nam przydarzyło, spotkać tę naszą miłość, choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość, jak na imię niezmiennie miłość, jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? Że gdzieś jesteś, ja wiedziałam, więc czekałam i czekałam. Miłość wreszcie nam się zdarzyło, spotkać tę naszą miłość, choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość jak na imię jej było, jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? Iwona Lorenz, Grzegorz Tomczak z niezwykłej płyty opowieści o kobietach. O powieści o kobietach, że ten wykrzyknik zaznaczę. No tak, Grzegorz to już zaznaczył, ty też na początku. No szkoda, że kazałaś nam tak długo czekać. No i naprawdę, raptem jakieś 2 miesiące, może 2,5. No. Tak, nagraliśmy tę rozmowę w Poznaniu tuż przed koncertem promującym tę płytę, dzięki czemu mogli w niej uczestniczyć oboje, i Iwona Lorenz i Grzegorz Tomczak, bo to też nie jest takie proste, żeby ich razem złapać. No i teraz kolejna płyta, nad którą się pochylamy, to będzie drugi odcinek, drugie spotkanie z płytą Nieoczekiwanie. No i tutaj takie zadanie dla Państwa. Pamiętają Państwo takie zagadki? Dwa obrazki, znajdź 10 różnic. No i teraz właśnie takie zadanie przed Państwem. Szanowni Państwo, mówi Michał Łanuszka. Bardzo serdecznie polecam Państwu moją nową płytę. Płytę pod tytułem Nieoczekiwanie. Do usłyszenia. Przyjdź rozpalona czy wypalona i wpadaj, napadaj mnie. Stań w przedpokoju, w stan niepokoju. Czy obrażona, czy obnażona, na wszystko gotowy chcę. Chcę dać ci spokój, wróżąc na dwoje. Na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź.

zaczekać deszcz, poczuć dreszcz i rozkochana, i rozczochrana. Czy płoniesz ogniem, czy płaczesz w oknie, z dotykiem, z przytykiem też przyłóż do rany. Zostań do rana, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, po pocieszenie przyjdź, po rozpieszczanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Nieoczekiwanie. Przyjdź, po pocieszenie przyjdź, po rozpieszczanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź po pocieszenie przyjdź, po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie przyjdź, z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem przyjdź. No, rozmawiamy w sumie o niuansach, no ale piosenki, tak jak powiedziałem, pozostały takie same, więc może powiedzmy, o czym jest ta płyta. Też muszę wrócić do tego kontekstu, tego 36-latka, taki bardzo dziwny wiek naznaczony Boską Komedią nieco Dantego. W Życia wędrówce na połowie czasu to chyba był człowiek 35-letni, ale tak starałem się tutaj zebrać parę takich rzeczy, które właśnie o tym czasie tego człowieka rozrzuconego gdzieś między 30 a 40 mogą mówić. Bo jest i trochę o relacjach, aż się boję powiedzieć o miłości, ale to dobrze, nie wstydźmy się. No tak, troszkę o miłości takiej właśnie, powiedziałbym, dojrzałej, 30-paroletniej. Jest trochę piosenek właśnie związanych stricte z tym, że ten czas upływa i upływa coraz szybciej. Jest też taki mój nieco krakowski sentyment, czyli ballada o Jadwidze Wilhelmie i pewnym wielkim Litwinie. To chyba taka troszkę tęsknota za Krakowem i jego historią, odkąd się wyprowadziłem do Wieliczki, czyli 8 lat temu. I tak ten Kraków sobie wrócił w takiej piosence, którą szczerze mówiąc chyba najbardziej lubię na tej płycie. No w zapisie skrótowym ten tytuł jest tak, nie do odczytania. B-O-J-W-I-P-W-L. Także gdyby się Państwo zastanawiali, jaka to piosenka, to B-O-J-W-I-P-W-L. Tak. Ballada o Jadwidze, Wilhelmie i pewnym wielkim Litwinie. Był sobie raz litewski kniaś i młodziutka też królowa. Wawelski kwiat 14 lat i pierwiosnkowy powab. Do tej dziewczyny już ma z rękowiny przyjechał raz wiedeński dwór. Chłopiec jak malowany cali, tak zakochani mój książę z bajki, mój król. Mój książę z bajki, mój król. Lecz to nie baśnie, bo oto kniaś zjawia się w wawelskim planie. Litewski tron więcej wart on niż dziewczęce kochanie. Pójdziesz za żonę na służbę koronie, za ziemię i misję i skarb. Krakowscy wielmoże szykują już łoże i klejot dają na targ. i klejnot rzucają na targ. Nad Wiedeń deszcz popłynął łez, książę już łomoce w bramy. Przygnał on wraz przez góry i las, gdy Kraków przysięgi łamie. I mówi mu Kraków, idź precz Austriaku, tu los Polski nie serc będzie mszyć. Dla spraw potomności rzuć próżne miłości, historia ma je za nic. Historia ma je za nic. Młodzieńczej krwi nie drwożą drzwi, królewska krew nie woda. Przechytrza dwór i się za mur wymyka królowa młoda. Przez dziejów szczelinę w skradzioną godzinę u twierdzy spotkali się stóp. W franciszkańskim klasztorze dla kochania, mój Boże, a może nawet na ślub, a może nawet i ślub. Hej, kto to wie, co działo się? Tu źródła mówią mało. Ktoś śledził cień w wawelską sień, pewnie mu się zdawało. Kazali dziewczynie wieść życie z Litwinem, historię budować na wzór. Bo historia jest święta, lecz ballada pamięta, gdzie książę z jej bajki, gdzie król. Bo historia jest święta, lecz ballada pamięta, gdzie książę z jej bajki, gdzie król. Gdzie książę z tej bajki, gdzie król? Gdzie książę z jej bajki? Gdzie król? Michał Łanuszka z płyty Nieoczekiwanie. A znasz jeszcze jakąś piosenkę, w której Hejnał Mariacki jest wpleciony? W którą jest wpleciony Hejnał Mariacki? No ja myślę, że sporo takich piosenek można znaleźć, gdzie ten motyw się pojawia. Zwłaszcza jeśli to są piosenki o Krakowie. No może tak. Chociaż nie wiem, czy jest grany. No bo oczywiście jest tam o nim mowa, ale czy jest grany gdzieś Hejnał? No dobra, to taka tam intelektualna zabawa. A ja ciekawy jestem, czy państwo znaleźli 10 różnic, choć oczywiście nie będziemy zadręczać państwa tymi porównaniami, a ciąg dalszy nastąpi. Ostatnio jakoś mijaliśmy się, Teresko. No tak się jakoś złożyło, bo ja troszkę jeździłam. Przede wszystkim wreszcie pojechałam do Czech po bardzo długim okresie. No tę podróż zapowiadaliśmy. Nie bycia. W ubiegłym tygodniu już nie dałam rady do państwa dotrzeć, bo bardzo wcześnie rano musiałam się udać w podróż do Rybnika, gdzie w niedzielę tą minioną zakończył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, gdzie zresztą odbył się bardzo udany koncert Lubelskiej Federacji Bardów, o której za chwilę też będziemy dużo mówić, bo właśnie ukazała się płyta, nowa płyta Federacji, ale co bardzo ciekawe, mimo że ten koncert się zbiegał z premierą tej płyty, to nie był to koncert promujący płytę, tylko był to zupełnie osobny koncert przygotowany na zamówienie organizatorów OFPA, na zamówienie organizatorów festiwalu, Dylan Buntownik. I Federacja przez rok pracowała nad tym koncertem. Jak mi powiedział Jan Kondrak, zrobili nowe tłumaczenia do wybranych piosenek Boba Dylana. Jan Kondrak snuł przez cały koncert taką opowieść o tych jego zmianach, właśnie o tych buntach i po prostu zagrali ten koncert. I potem pytam Kondraka, ale to co znaczy, będziecie płytę zaraz następną nagrywać z tym Dylanem? No nie, my takich programów to mamy bardzo dużo, dla nas są ważniejsze nasze piosenki. No zrobiliśmy, to było takie zapotrzebowanie, jak ktoś będzie jeszcze potrzebował, żebyśmy tego Dylana zagrali, to zagramy. Ale nie, to po prostu przystało. Stanek w naszej artystycznej drodze, wyzwanie. Także to bardzo ciekawe. No Jan Kondrak ma wiele różnych zajęć. Jednym z nich będzie nasze jutrzejsze spotkanie i rozmowa o najnowszej płycie Federacji, która, jak przed tygodniem Państwu mówiliśmy, już jest. Jak korzen na woń, rozkołysane wizje, a oczy lustra potwierdziły estetykę ciał, a oczy lustra potwierdziły estetykę ciał. Dogonić. Myśl obok myśli, jak dobrze jeszcze raz ciebie wyśnić. Skroń przy skroni, jak dobrze jeszcze raz cię dogonić. Myśl obok myśli, że jeszcze raz ciebie wyśnić. Jako owoc wyjątkowo uległam twemu, twemu przeznaczeniu, zadziwieniu zastygły dar i sens. Zadziwieniu zastygły i dar i sens. Śpiewać. O. Tak się nam skończyło. No tak jakoś się nam właśnie skończyła ta piosenka. A teraz, i to była Jola Sip z najnowszej płyty Federacji. Bardziej do tej płyty będziemy wracać. No a ja tak jeszcze myślę o tych Czechach oczywiście, tylko dzisiaj tak na sucho mogę Państwu tylko parę zdań powiedzieć, bo jestem zawsze strasznie rozemocjonowana, jak wracam z Pragi. I przywiozłam bardzo, bardzo dużo płyt, takich płyt, na które miałam od dawna ochotę, na które już polowałam. Przede wszystkim przywiozłam sobie najnowszą płytę Raduzy, o której tutaj gdzieś wspominaliśmy. To była taka, to jest taka płyta bardzo bożonarodzeniowa, ale to jest po prostu fenomenalna płyta. To znaczy znowu Raduza pokazała tak wielką klasę i muzyczną, ale też pewną wrażliwość, pewną umiejętność opowiedzenia o świecie i o sprawach, o których już milion razy zostały napisane piosenki, a ona to zrobiła no po prostu wspaniale. Ale po polsku kupiłam... też coś? Nie, nie, tam na tej płycie nie ma niczego po polsku, ale kupiłam jeszcze parę innych płyt i między innymi kupiłam płytę Franciszka Segrado, drugą, na którą Raduza napisała specjalnie dla Franciszka Segrado dwie piosenki, więc to są takie jeszcze kolejne mosty, które mi się budują pomiędzy tymi wykonawcami. No dobra, wiem, że już nie mogę dłużej mówić, no tak. Ale mogłabym jeszcze... Tak, słyszą, a nie możemy zrobić kiedyś takiej audycji... Po czesku w ogóle. No właśnie. Prosim was. Dziękuję. Tymczasem zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Wracam, proszę Państwa, wracam do drugiej Doliny Prapremier z 5 stycznia 2018 roku. Wracam w wielkim pośpiechu, bo znów zostałem zdystansowany. Trzecia Dolina pojawiła się w ostatni piątek. Kuba Sienkiewicz, proszę Państwa, się instaluje. Karnawał bardzo często kojarzony jest z festiwalem masek, maskowania, maskarady. Kuba wykorzystał ten motyw, a jako, że jest z wykształcenia i z praktyki lekarzem, napisał utwór pod tytułem Maski choroby. Tak, proszę Państwa, ponieważ choroby zwłaszcza takie społeczne, trzeba umieć rozpoznać. Objawy są, oczywiście. Jak się popatrzy na Polskę, to tych chorób jest sporo, a jedna jest bardzo duża. I artyści są między innymi po to, żeby ewentualnie takie choroby diagnozować, jakoś w sposób metaforyczny je przynajmniej określać. Niekoniecznie od tego, żeby przypisać jakieś lekarstwa, prawda? Chociaż? Motyw masek, motyw karnawałowy, ale tutaj chodzi bardziej od strony medycznej. Pokazanie, kiedy nietypowy przebieg choroby utrudnia postawienie rozpoznania. Można wziąć udział w tym, zademonstruje refren. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Jedna choroba drugą udaje, jakby za mało już było siebie. Oszukać mądry jej się udaje, zadowolona, że nikt nic nie wie. Gdy ktoś za dużo śpi i nic nie śni, potem jelita szuka diagnozy. To jedna z wielu masek depresji, to właśnie brzuszna maska psychozy. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Drabinkę stawia ktoś na ulicy, albo na obradach jada im laska. To szkieletowa maska nerwicy, to nietypowa migreny maska. Gdy nóż na gardle czeka na rozkaz, cztery litery buchną pomału. To pewnie szyjna maska wyrostka, to pośladkowa maska zawału. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Żeby mimiki nie nadwyrężać, używaj maski, żyj i zwyciężaj. Żeby nie doznać szkody na zdrowiu, maskę szaleństwa miej w pogotowiu. Jak w starożytnej Grecji w teatrze, gdy aktor w masce łatwiej patrzeć, w masce twarzy zagrasz bez trudu niewysłowione cierpienie ludu. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Jeszcze raz. Czy w żabiej woli, czy na lasce, życie człowieka upływa w masce. Niestety muszę iść na skróty, by wyjść na prosto. Oczywiście obiecuję wrócić kiedyś, może przy jakiejś okazji, do nagrań z pierwszej czy drugiej Doliny Prapremier. Łukasz Dąbrowski, Przemek Skałuba, Marek Majewski. To jest Marek Majewski. Aga Ozon widzę. Tak, to jest Aga Ozon. swojej jasnej, nieskazitelnej postaci. Proszę Państwa, tam jest również Kuba Sienkiewicz. Jest na pewno. Przeczuwam to. Moje przeczucie się spełniło. To jest Kuba Sienkiewicz. Siostry Błaszcza, które się teraz nazywają Szaltis i Woźniak. Jedna Olga, druga Magda. A to jest Hipolit Woźniak, czyli reprezentacja zespołu Nic Wielkiego. Ida Dzik, widzę i opisuję. Już tęsknię po tobie, Ida. Andrzej Dębowski. Jakże znakomita reprezentacja narodowej kultury polskiej w kabarecie muzyczno-literackim Dolina Prapremier. Wydanie drugie, poprawione. 2 lutego gramy następny raz. Zapraszamy. Dziękujemy Państwu pięknie. Dobranoc. My również dziękujemy. No wokal już prawie jak Jurek Owsiak pod koniec prowadzenia i cytacji. No to ja tylko dorzucę, że 4 Dolina Prapremier 2 marca w Służewskim Domu Kultury o 19:00. Zapraszamy. A na zakończenie tytułowa piosenka z najnowszej płyty Tolka Murackiego. Do usłyszenia. Mówią, poezja już tutaj nie mieszka. Ogrody pokryła rdza. W dłoni na życie zmięta recepta. Wrażliwość uwiera jak garb. Za wierną służbę życie jej dało. W redakcji przy schodach kąt. Poezja wyprowadziła się stąd. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat. Mnie byle co nie wystrasza. Ja się nie stoczę pod blat. Na galę też się nie wpraszam, bo tam pentactwo i blichtr. Ja z pokolenia Jonasza, a ty z jakiego ty? Czasem czytają wiersze poetów, raczej tych bardziej nieżywych. Na akademii albo na wiecu, by mieli kiedyś alibi, że z tą kulturą to nie ich wina, nie oni zrobili błąd, że poezja wyprowadziła się stąd. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat, mnie byle co nie wystrasza. Ja się nie stoczę pod blat, na galę też się nie wpraszam, bo tam pentactwo i blichtr. Ja z pokolenia Jonasza, a ty z jakiego ty? Mówią, poezja już tutaj nie mieszka, a prawie 30 lat wstecz tliła się w waszych sercach i pieśniach, by mówić za was w czym rzecz. Dzisiaj cieniutki tomik z wierszami wstydliwie wciska cię w kąt. Poezja wyprowadziła się stąd. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat, mnie byle co nie wystrasza. Ja się nie stoczę pod blat, na galę też się nie wpraszam, bo tam pentactwo i blichtr. Ja z pokolenia Jonasza, a ty z jakiego ty? Z byle pentakiem nie siadam do stołu, zresztą mniej piję niestety. Zawiana tłuszcza z głowami jak ołów, ryczy radiowe kuplety. W gąszczu tandety i chwastów umieram jak stary dąb. Poezja wyprowadziła się stąd. Ja z pokolenia Jonasza, choć młodszy o parę lat, mnie byle co nie wystrasza. Ja się nie stoczę pod blat, na galę też się nie wpraszam, bo tam pentactwo i blichtr. Ja z pokolenia Jonasza, a ty z jakiego ty?